you. Danke. This next song is an old song. It's basically about death and murder and all done by an old woman who likes to drain people's blood and write fantasy stories in a homemade typewriter, which is great. This is really great. On the parchments that hang in the air, she rides a horse over stones in the night, and she closes her eyes and lets go of the reins. Praise brings the radios run through the night, and she knows that the lights leave the green tear stains. She builds a shrine and a tie. And she calls them to write down the tale from the black. Prays for the soft breeze and cool gentle rain. And she prays for the bodies that rise slowly back. Turns on the TV and sets She knows the thrill of the chase in her veins, and she knows that the sinking's the trick of the light. Praise for the silence of cool, gentle rain. Great to be here at Reeperbahn Festival. We haven't been to Hamburg for a long time, and there are always fun times in Hamburg. Oh! Stop waiting. Then they waded naked into the water. Taking the gun in his hand, looking down the girl, he cried, frozen with fear. He hears the sound on the roadside. Frozen with fear. He hears the sound on the roadside. Frozen with Danke. Alrighty. Ooh. Take your demon home. So, all good out there? How's it going? Oi, oi! Yeah. I've had a spillage. I just thought I should maybe do some cleaning before we play the next song. I don't know. Spillage too. Yeah. Any more spillages? Yeah, I'm sort of breaking things. Just for me, you know. His turbines twist him back to tea ripples like thin skin surf. Golden beauty of shadow clouds, purest desert for our lost souls. Warmly kissed on the hands and the cheek, she walked along the line and unraveled at the seams. Unkind, even love will bring you down. Turbine spinning back around, earth ripping under your skin. Golden beauty of shadowless sins. 24 carat blue, anemia bloodline revolving through. Tinder bellowing through his shell. Two extremes together bring the love they'll never tell. Slumber bed, you can touch what we can touch what we have left. Surrender your head, surrender your liquid head off your slumber bed, off your liquid slumber bed. Wrap those tiny heads, wrap those tiny fallen heads, heads, heads, heads. To the stream, run away across the fields, leave me lying where I fell, rivers running out of me. Meet my Jenny in the lane, take a car, run away, get as far as you can get before the new day. Your heart beats quick and strong, your mind pours over it all. Don't worry, because no one saw me fall. Decisions don't flip back to being right. Your head blows quickly tonight. Your edges diffuse in the light. Don't tell me that your throat is getting tight. Change your name and find a job. Marry Jenny in the spring. Buy a dog and call it me, and push the children on the swing. Think about me now and then. Try to find a peaceful space. Count the days as they go by. Count the lines upon your face. Your heart beats quick and strong. Your mind pours over it all. Don't worry, because no one saw it fall. Yeah. I want to introduce you to Gri on my left in the black leather this evening. She's singing with Tongue for us on this tour, and we've only just begun the tour, so it's really exciting for us to play these songs. We haven't yet learned how to play them, and we're enjoying that feeling. No, we know how to play them. It's perfectly okay. Restlessly, when you only love to be embraced. This tune is an old personal favourite of my own, and Ashley quite likes it. Martin's not so keen. Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آبگرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Minęła godzina 4:30. Mamy trzeci dzień Szachriwara roku 1393. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. فضای شهر لبریز بوی بارونه، یه پس کوچه خاکی آبری خسته میخونه. دیگه معجزه بارون دروغه، اینو میدونم، ندارم طاقت موندن، میرم اینجا نمیمونم. دیگه معجزه بارون دروغه، اینو میدونم، ندارم طاقت موندن، میرم اینجا نمیمونم. همیشه تو گوشم حنینه یه صداست که منو میبره تا دیار جنون. میگه با دل من ای آلوده درد، تو مسیر غمی برو اینجا نمون. من آلوده دردم، تو آلوده من، تو افسرده غمگین، تو آزرده غم. دیگه موندن اینجا عذاب واسه ما، آخه با چه زبونی اینو با تو بگم. بیا گل بارت رو بگیر بریم از اینجا، یه شب شبی بارونی دلو بزنیم دریا. بیا گل بارت رو بگیر بریم از اینجا، یه شب شبی بارونی دلو بزنیم دریا. وقتی فضای شهر لبریز بوی بارونه، یه پس کوچه خاکی آبری خسته میخونه. دیگه معجزه بارون دروغه، دارم ندارم طاقت دیدن میرم اینجا نمیمونم دیگه معجزه بارون دروغ اینو میدونم ندارم طاقت دیدن میرم اینجا نمیمونم میشه تو گوشم تنینه ی صداست که منو میبره تا دیار جنون میگه با دل من ای آلوده ی درد تو اسیر غمی برو اینجا نمون من آلوده ی دردم تو آلوده من تو افسرده غمگی تو آزرده غم دیگه موندن اینجا عذاب واسه ما آخه با چه زبونی اینو با تو بگم بیا کوله بارت رو بگیر بریم از اینجا یه شب شبی بارونی دلو بزنیم در یا بیا کل بارت رو بگیر بریم از اینجا یه شب شبی بارونی دلو